Rothschild. Ez van. De további jó pihenni is. Hát igen. Kiért neked? Nem, a Melindának az anyós. Tudod, a rögtön sarka. Tudod, hogy lakik a Melinda, nem? Az a... Kicsit itt van beteges. Beteges az öreg asszony pár. Én mondom neki, hogy a... Hogy egy játékában kerül, 550-ben kerül a négy csokor. Egy négy választok. Igen? Nem, ő neki nem kell annyi, mert nincs annyi pénze, ezért be beletége. Legyen 300-as. Mondom, a 200-as 300 dinár. Nem, mi akkor is bele akar kérni a hát. Pacitok, vagy kisebb szarokat tépik ott a szarokat. Ezzel dinárba akar beleférni? Igen. Elment az eszem neki. Megszabja, hogy mennyibe kül, hogy legyen neki, de akkor is 300-as legyen. Mondom, hogy 200-asokat szoktak kérni, vagy 400-asokat. Hát nem igaz, hogy nincs neki annyi pénze. Hova? Nem, nem akar annyit rákülteni, inkább úgy mondja. Mit? Kinek mondja? Hát kinek, akinek akar. Nem téveszni. Én mindig tévedek. Hát egy bögre tehet, a többit beteszem lefagyasztani. Ja. Tessék? Kidd meg te! Jó. Akkor majd én. Köszönöm. Thank you. csak el. Először, az más nézze a posztasság. Hát, látom, csak tök sötétben vagy. Mágyóra van. Jó, most így lett is, nem? Na, pedig lett nehézség, mágyóra van. Nyolc. Mindig ki megcsinálom a csokrokat. Na, ne beszélünk el sem. Na, mi érdekel, mit zatyutálsz. Ne fogsz te pedig húzni kardát? Nem, hogy tényleg, hogy a senkinek sem. Jó, és véges sem fogad. Thank you. itt vagyok. Ne foga. Akkor jó. Kislánya, nagylánya, ő dolgozik, vagy ott van. Nem tényleg nem nekünk, hogy van. Baj lesz kell, miért? Köszönöm, hogy szombaton nem magátulhatta 19-et. Ő volt totál apróban, nem hajtóra, lesz ilyen majd, borzasztott össze.